وتكلم على سر الكتاب والسماع مرة الفهوم والمعاني. سيد الوجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ترجع رسائل جوانب رسائل جوانب جوهرة بن كاليد لشكاليدي قول يقول درجي جواهر بنكو أخينك مو جمع بسلرين أي باري باي لاتر بن بلرك جوهر لك يوسو نغلم بولا داخ وقل تينك وقل يو خمنا لملم وتي معنى القرآن القرآن لك حديث تدقين بقل قول قول باي بندي بن بندي يرك لفينك قول لاتر بن بندي مجمتي أي طالبين لاتر يجي وقت جواهر ñoo ko bindoon ñamu tolloo loon ci jamono booba ñu leen gisee jëmam ja waaye ne jàpp ne ñun nga ko bind ba tey jii ñu jàng sax di kenn ku nekk na jàpp ne yaay ki ñu bind lettre bi mu jëm ci yow. Lettre bi njëkk ci tere bi ay ndénkaane ran tere bi nda sax lu ñuy wax muqaddima ki nga xam ne moo def tere bi mu ngi dëkk Nigeria dëkk bu ñuy wax Maiduguri ñi koy dàttantile ci Abul Fay Abul Fathi waa bi yàlla baaxe la ci réew ma mu am xam-xam bari mbooloo lool di leen jubal ci yoonu xaylu bi jubalin boo xam ne ni ko ci yàlla may mu rëy na ba tax ñi koy dàttantile ba tey itam Abul Fathi bàyyi ubbee gi kon moom moo dajale lettre yi bu muy téere tuddee téere bi nag Ibrahim Rasail ci diggalu bàyyi nag la ko dajale bàyyi ko jox ndigal dajale téere bi dajale lettre bi bu muy téere bi. Kon lettre bi ci njëkk bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim وصلى الله على سيدنا محمد حق قدره ومقدار عظيم. فإلى الأخ الحبيب الفقيه الأديب الأريب محمد مصطفى ابن جرم جيكو كل بين ذلك بمجم تموم وعين أنا كان مكنك من المنجع تيني يا واجوجي وبين ذلك بيكتو يلا ne ci la ñuy tàmbalee lépp lu ñuy wax lu ñuy jëf arrahmaani yàlla mii siwal mboolem mbindi si ci àddina rahim fee siwal ña ko sof àlaxira ne mboolem xaaji cant yi ñeent rabbil aalamina yàlla mooy ko moom mboolem xaaji cant alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent lillaahi nekkal na yàlla rabbil aalamina moom mii bal alquran kenn ku nekk lay la ci yow ki yëram mboolem mbindi si ci àddina rahim kay yéram ña ko soob àlaxira wa sala allahu ala sayidina muhammadin jullig yàlla yana nekk ci sunu sang muhammad ak qadrihi miqdaril azim ca nekkin ba dëppoowoog darajay muhammad fa yàlla daraja ji nga xam ne ju kowe la fa yàlla. Kon lettre bii mu ngi jëm ci sama mbokk di sama soppe di borom xam-xamu fiqhu di koo xam ne ku adib la adib mooy ku am yar wala bu nga ne adib mooy ku xam njàng ko mën a wax li ñu naan lettre kon am na ñoo xam ne seen njàng xam-xam ba cay gëstu xam-xamu adib lañ koy woowee ci arab kon ki lettre bii jëm bàyyi tuddee na ko adib tuddee na ko arib arib mooy koo xam ne ku mën la muy def la day def te la muy def mu mën ko lool. Kon Mouhamadou Moustapha moo xam ne doomu carno caam la moom la bàyyi bind lettre bi jox ko tag yu rafet yooyu di faqit adib arib ne it àq la boo xam ne habib la sopp la. Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Li topp ci gannaaw nuyoo bii ya lii yi dana topp ne bi an la mu xamle mooy xamle ne bi an ataani rasuluka sa ndaw li nga yónni mu ñëw ci man yegsi na waqaftu ala maktubika jot naa li nga xam ne mooy li nga bind mu jëm ci man muy ab lettre bu mu bind bàyyi وفرحت به تبدنا جيتم وإني أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه وإني نك من بعي أستودعك الله ما لي دينك يلا الذي يلا من خمنا لا تضيع بسانك مك ودائعه أين دينك يلا كوكو دينك لنكو دينك دينكو جب كنم جنر كتفن كتفلا دينكو دينك دال بلولا فات وأوصيك ما لي دينك بتعلق القلب ci aja ay taxol billahi ci yalla fi sair harakatika ci bolem te yeng wa sakanatika ak dal ma ngi lay denk sa xol fu mu tollu na aju ci yalla ci mbolem te yengatu ak dal fa kun lillahi na nga nek ngir yalla fo tollu rek nekkal ci yalla fa kun nekkal lillahi ngir yalla wala fa kun nekkal lillahi ci yalla lo ci wax non la man kana lillahi kana lahu lahu man kana kep ko xamne dafa nek lillahi ngir yalla kana dana nek allah yalla lahu nekal ko wala man kana kep ko nek lillahi ngir yalla kana nek allah yalla lahu ci momitam ku nekal yalla yalla nekal la wala ku nek ci yalla yalla nek ci yow wa akhraj jinnina wala wa akhrij jinnal jami al khalqi mbolem bindeti min muamalatika ci te jeplanté lil haqi ci deug lil haqi ci yalla mbolem te jeplanté ak mindeti wala mbolem te jeplanté rek nga ci genné mbolem mindeti wa akhri jami al khalqi min muamalatika lil haqi genné mbolem mindeti ci jeplanté bo jeplanté yalla li ngay jeflanté yalla bu ci ben mbinde bok wa nafsuka tatabakan sax de wala wa nafsuka sa bokku min jumlatil khalqi mu ngi bok ci mbolé mbinde ci yow tax ci mbinde ci nga bok te jeflanté yalla genné ci mbolé mbinde ci te yow tax ci nga bok kulillahu huma dharhum fi qawlihim ya abdun yow dal waxal ni allah da nga bayyi ñe nek ci ten ko ñu nek ci ten ko tay mo nek ci deug te yalla deug kat alinta xam nga wala kat alintu xamna ni anallahu annaka yalla ja'ala dafna al istighala soxlawu bi ghayrihi ci kudul yalla rawdan muy kous wala ayban ak fo yow xam nga wër ne yalla lepp lo xamne jeflanté la buñuy jeflanté kenen kudul mom rek lola sala lola jaxal la kon wal yakun na nek lak ka ñalla sheikhan ñaari sirri yow na nga am ñaari sirri sheikhu ka fi zahiri sirri bo xamne da fay nek di sirri ci zahir ij'alhu nan ko def al kitaba wa sunnata nan ko def muy al qur'an ak sunna sa sirin ci zahir mais al qur'an ak sunna wa sheikhu ka sirin la fil batin ci batin sheikhuna moy sunu sirin ahmed tidiane radiyallahu anhu fo toll na nga am ñaari sirin sirin zahir sirin batin sirin zahir moy al qur'an ak sunna sirin batin moy sheikhna ahmed tidiane radiyallahu anhu wu mom cheikh ahmed tidiane ma ak mu ngi and ak yow daiman ba faw fo nek rek mu ngi and ak yow fal wasailu moyi fal wasailu jokwayi wasailu ay jokwayi la rek fakat dong jokwayi la rek way li fi nek cheikh ahmed tidiane fi nek te du jok mukk don na len ko wax legi pour tambu di waxtan mom rek fi nek bu ni kenn ku dul mom wal muradu lu mu ci nam ma kul dubu moy li nga xamne wax na ko lakkañ yalla limu nam ci wax bi moy li ma la fek kon waqtu lebal ci rakata mbot da ngay neub ta mbot mbot nak moy lan mbot moy lepp lo xamne ñepp jago wuñu ko rek kenn ku nekk am na mbot yalla baxé na ay jaamum jox leen lo xamne jox ko ñepp ndax nit ñi ay xam lañu ak ay xaas ak ay xaas ci xaas julit ñaangi borom iman yaangi borom ihsan yaangi kenn ku ci nekk la la yàlla baaxee bu ko baaxee wulee sa morom bu tax mukk nga xeet ci sa morom ma nga xam ne yàlla joxtu loola santal yàlla ci lim la jox boo mënee wu mat ka nga xam ne yegteegul fi nga yegg ci yoonu teggi yi bil hikmati wal mawisatil hasana ci nam gën a rafetee ci gën nam gën a nekkee yàt baax na wu mat ko ci ndànk indi ko waaye bul ko xeebal la mu nekk ba mel ni koo xam ne da nga ko bugg a rétiste la mu nekkoon te doo ko mën a indi ci lii nga xam ne muy dëgg kon nëbbu mbóot daal bu ko waxee lu yàtt mbir la nëbbal mbóot yàlla baaxe na la yow mi nekk di taalibe bàyyi nga xam yàlla xam tur yàlla jegg ci xam xaqatu muhammadiya xam xaqatu ahmadiya yooyu ay mbóot la yoo xam ne du ñëpp fa ko am bu la yàlla baaxee nga jot ko bul foog ne ndax ñëpp yeyoo nañ am bul di def mbooloo moo dugg waxee ko fa jëriñu da lay loox te day loox ñi lay dégg day loox ñi lay dégg wat fan na nga sul ma awlaaka allahu bihi li nga xam ne yàlla méngale na la ko li la yàlla baaxee xamal la ko na nga ko sul na nga ko sul fan mooy bàmmeelu mbootum góor yàlla yi nag muy dënn yi bu nee sulal doo wax ci suuf si sul ko waaye sul ko ci sa dënn bi la yàlla baaxee mu nekk nga denc ko ba sa làmmañ bu ñu koy feeñal jamono bu nekk bul koy manifesté wu ci kanam mbindeeku yàlla yi foo toll kon li la yàlla baaxee méngale la ko min siri rubbóobi yetti yi ci mbootum borom nekkam di borom bi mbootum nekkam di borom bi moo yàlla mbóot yooyu mu la baaxee la wax ne nëbb ko xata yuziraka allahu ba yàlla feeñal la ndax toog di feeñali mbóot mbóot yooyu day mel ni da nga bëgg yow ñu xam la ne yaay waa ji koo toll ne man la man la man la di nekk li yoo xam ne yii sax amul loola baaxu ci yow mi koy def toogaa rek li la yàlla baaxee nga denc ko ci sa biir ba yàlla feeñal la bu la feeñalee feeñ booba kentu la mën a nëbb di nga feeñ kon feeñal mbóot bokk la gént goo xam ne yàlla baaxee na la gént lu wan la ci alamul rëy bi loo xam ne yëg seegul ci sa mbir wala boobu sax baaxee na la wan la ko te gént rek nga ko mën a xamee ñu xamal la ci sa makaama du loolu la ñuy wax ne bul ko feeñal nga toog ak ñoo xam ne war nga waxtaan ak ñoom sant yàlla nga nekk li leen lenn ci si mbir yooyu yàlla baaxee na dar nekk waaye loolu du ñëpp nga ko war a waxe am na ñu ko moom ak ñu ko warul moom naka loolu ko sëy yàlla xamal ko maqaama boo xam ne yàlla yéegal na la ci sa yow xamaguloo ko mu xamal la ko looy ngóob la te yàlla nay xamal léeg-léeg sëriñ lenn ci dara maqaamay taalibe yi bu la ko sëriñ bi waxee itam mbóot la ci mbóotu yàlla yi duñ ne bul ko waxtaan waaye boo koy waxit wax ko si ña ko yeyoo lii mbóot yi yàlla baaxi jaam daal bari na waaye lu mu ci doon boo koy wax wax ko ci ña ko yeyoo loolu yëpp bokk ne ci fulal mbóot li muy wax fa innahu naka li mbir day mbir fa innahu naka li am dëgg man tasa dara képp koo xam ne dafay feeñal lil mashaaqati ci ak cëriñ kuy jéem di feeñal ak cëriñ ab la wujudil izni njëkk mu amal ndigal minallahi mu jógee ci yàlla ku jéem a feeñal nekkam di sëriñ te amagul ndigal lu jógee ci yàlla def ko muy sëriñ day aan sànk na diina wu dinaam wu duniyaa wu ak àddinaam mu ngay sànk àddinaam ak diinaam waftadaxa te wuri na waftadaxa te wuññi na waftadaxa te weer na boppam bay na ab naa ijimsi yi ci diggante ay doomi xeetam mu ngay weer boppam ci biir nawleem wa in azharaka allahu bu fekkee ne yàlla feeñal na la fala maania li ataa'ihi kenn mënul tere lim la jox mu yegg ci yow bu la yàlla feeñalee feeñal nga kenn mu yettku la fokk nga feeñ ku la bëgg a gën a nëbbitam gën a nëbb ga ci lu ci lu gën laa feeñal rek walakin li fa nekk bu bëgg góori bëgg feeñ xabla xabla ibaani yi njëkk waru feeñ yax kaw dana dagg ak du war a feeñ. Bëgg a feeñ te fekk feeñ joxagul ci yow nag dana tee nit ki mu ne du feeñ, dana xañ nit ki feeñ. Dinkaa ni yoon solo lu tax li ma fii ngir li nga xam ne nekk na ci bëgg a feeñ te feeñ joxagul min xasdi naf ci ciru bakkan. Loolu ciru bakkan la, bakkan doomu aadama moo koy xiir ci nu mel, te bakkan bëri na bu mu nekkee di noonu boromam. Fa in axfaaka allah, bu fekkee ne yàlla nëbb na la, fal xafaau nëbb ga xayrun laka, moo gën ci yow. Bu fekkee yàlla daf laa nëbb feeñuloo, nëbb gën ci yow. Bu feeñ amee rek mu ci baam. Kon bàyyil yàlla li mu bëgg ci yow rek mu wéeru. Wa in azharaka, bu fekkee ne feeñal na la, foofu moom feeñ ga xayrun laka, moo gën ci yow. Yàlla am na jaam yi mu tànn, feeñal leen ci kanam jaam yi. Kenn ñu leen nëbb fokk ñu feeñ ndax seenu feeñ jëriñ na ci jaam yi. Am na ñu mu nëbb seenu nëbb moo nekk njëriñ ca ñoom, nekk njëriñ ca jaam yi. Kon niñ gëroon la yàlla àtt ci ñoom te bu ñu yóotu lenn ci ñaar yi yëpp mu tudd laa turit bul bëgg mukk illaa ma aradallahu lu dul yàlla bëgg. Bul bëgg yow mukk lu dul yàlla bëgg. Ba man araada ku bëgg na ak du war a feeñ foofu wa moom xam ne du wóor jaamu bëgg a feeñ rek la, jaamu feeñ la. Ku bëgg a feeñ nekkatul jaamu yàlla, jaamu feeñ la. Bu man araada ku bëgg alxafaa ak nëbb foofu wa moom abdul xafaa jaamu nëbb la, nekkatul jaamu yàlla, jaamu nëbb la. Bu man lam yurit ku bëggul nag illa ma araada allahu lu dul yàlla bëgg foofu wa moom abdullahi mooy jaamu yàlla. Xam ci dëgg ki bëggul feeñ bëggul nëbb kooku mooy jëm abdullahi, kooku mooy jaamu yàlla, kooku moom yàlla rek la gis, yàlla rek lay jaamu. Bu yàlla namee ci moom feeñ bu baax feeñ a gën ci moom dara ko feeñal, feeñ a gën ci jaamu yàlla yi koy gis ba xam ne feeñ. Bu yàlla nëbbee ku yàlla nëbbee nëbboo gën ci moom, nëbboo gën ci jaamu yàlla yi na gërëm nëbb nga nekk ci jaamu yàlla. Kon fal aarifu aarifu billahi, ku xam yàlla ki man taraka mooy ki nga xam ne bàyyi na muraadaati yi ay bëgg-bëggam di muraadil xaq ngir bëgg-bëgg yàlla. Aarif billahi mooy ki bàyyi lépp luy bëgg-bëggam ci bëgg-bëgg yàlla, lu yàlla bëgg rek loolu la bëgg. Kii mooy aarif billahi. Waqul waxal li haadi ñeel haadi, waxal haadi haadi xam ngeen Mohamadou Moustapha doomu Thierno Thiam moom la bàyyi bindoon lettre te kenn ku nekk jàppal ne yaay moom la ñu waxoon. Moom la bàyyi di wax nag ne ko waxal haadi inni naka man waaleykum asalaam wa rahmatullah inni naka man azintu lahu digal naa ko fi an yulaqinaka sira ziyaarati bootum ziyaara. Waxal haadi sama taalibe la boo xam ne xamal naa ko, jox naa ko ndigal mu xamal la li siru ziyaara. Te yéen xam ngeen bi turu ziyaara. Kon bàyyi wax na haadi, wax na Mamadou Moustapha mu dem ci haadi mu jox ko ndigal ci siru ziyaara. Foofu moom siru ziyaara daalitul asraari mooy ñetteelu mbóot yi, mooy ñetteelu mbóot yi. Xam ngeen ko ngeen yéen ca loolu. Wa fii nekk na ci ñetteelu mbóot yi di siru ziyaara al ismu tur wi al xaas bi nga xam ne moom nañ jagleel bi maqaami cheikh ci maqaam ak cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu. Wasalim min ni ala al xalifati, wasalim na nga nuyoo nuyoo wasalim min ni na nga ma nuyul ala al xalifati xalifa xabiblahi fekk xabiblahi fekk xalifa xabiblahi fekk nuyul ma ko. Wa inni naka man atlubu maa ngi sàkku mingu ci moom bi xabibullahi fekk adwaa a ñaan asaliha bu yiw maa ngi sàkku ci moom mu ñaanal ma ñaan bu baax. Wasalaam lettre baa ngi nii jëm ci ngeen ànd ak jàmm. Kon gis ngeen ba léegi ne képp ku baax day soxla woo ñaan ci ñu baax ñu, te ñi baax bari nañu di leen yóotu ñaan ci ñu baax ñu ñaanal leen. Ku ko def yaa ngi def loo xam ne dëppoon ak fu ne ndax yàlla def ko nag sax farata lay wax ndax julli ci yenent bi du ludul ñaan ak yenent bi ñaan boo xam ne nag du tan ñaan mooy tax yenent am lu baax am na ko ba pare waaye ñaanal ko mooy yow nga amee lu baax ci yenent bi ngay ñaanal déggee ni ci waxi baay ji neen na wax taalibeen bii wala mbokkam bii wala soppeem bii na ko ñaanal kon ba tey gis nañ ne ñu baax ñit nañuy bëgg ca ñu baax ne ñu ñaanal leen di leen ñaan lewante yenn yàlla nangu suñuy ñaan leer ko baa boobu wakkata ba bind na ko Ibrahima ibn alaj abdullahi tijani alaj ibrahima ñett doomi alaj abdullahi ñeet askanee boppam ci tariqa tijaan moo ko bind alf wa salata miatin wa tamani wa arbaina 1348 hijiria al fayda di kuufi kuuti la ko bindee te yowme kibaa foofu yowmi arbaani yusuf alam boobu mooy lettre bu njëkk ci jo rasail lettre ñaareel bi tey bismillahi rahmani rahim niñ ko firé woon rek wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa sallama alhamdulillahi alladhi alhamdu mboolem xaaju cant yi ñeent la lillahi nekkal na yàlla mi kenn alladhi yàlla mi nga xam ne jaala def na mutaabaata awliyaihi topp wëliyum yi falaaxan muy texe wa falaaxan te muy ak yiw wa mahabatuhum mu def bëgg leen wa taazimuhum ak màggal leen wa imtisaala awaamirihim ak topp seen ndigal rabaaxan muy tonu wa najaaxan ta di mucc ak texe yàlla def na loolu ne képp ku topp wëliyum yi da nga am ak mucc da nga am ak yiw ku leen bëgg màggal leen topp seen ndigal di nga am ak tono di nga am ak mucc wasalaam maa ni ñaari salaam yi ala sayidil kawnay ni na nekk ci ki nga xam ne mooy sangu ñaari way nekk yi ñaari adina yi kawnay ni sayidil kawnay ni mooy yonent bi xam nga yàlla dafa yónnee Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ci nit ak jinne kon yonent bi mooy sangu nit ñi mooy sangu jinne yi moom mi nga xam ne alqaili moo wax ma wax yoo xam ne maanaahu lay maanaa wax ya mooy bunniyal islaamu ala xamsi qawaida yonent wax na wax yoo xam ne maanaa wax ja mooy lislaam yàlla ko tabaxee ci juróomi ponk shahadataani ñaari seede yi seede ne kenn nekk sukkudul yàlla seede ne muhammadu mooy rasulullah shahadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ñaari seede yaangu ñaari baatu seede yaangu gu kon islaam ponk ye juróom ba ci njëkk mooy gëm nekku yàlla gëm nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa iqaamatul xamsi ak taxawal julli juróom muy ñaareelu ponk wa siyaamu ak woor weeru koor wa zakaatu ak génne asaka wal hajju ak aji makka li nga xam ne jamonoom lañu nekk nii li man ci képp ko xam ne istataa man na illayhi ba dem ca néegub yàlla ba sabilan ci yoon bu jëpp ci wérgu yaram ak yóbbal farata la waaye farata lay doon ci koo xam ne am na wérgu yaramam ak yóbbalam wa radiallahu yalna yàlla gërëm an xalifatihi ci xalifaam ba ala al itlaaxi ci ak matale yalna yàlla gërëm ki nga xam ne mooy xalifaam bi nga xam ne moo nekk di xalifa bi gën a matale ci xilaaf moom mi wax ne xalifa boobu kenn la xam ngeen ko mooy maulana cheikh tijani radiallahu anhu mooy xalifatullahi ala al itlaaxi yalna yàlla jox ngërmandem bi gën a matale moom moo wax ni ida samitum minni cheyan fa zinnuhu bi misani charh sama waafaqa fa xuduhu wa ma xaalafa fatrukuhu chama tidiane nee na bu ngeen déggee ci man wax bu ngeen déggee ci man dara na ngeen ko peese ci basculu sharia lépp lu ci dëppoo ak sharia jël leen ko maa ko wax lépp lu ci jiwoo ak basculu sharia ci diyo sharia bayi len ko joge wu ci man bayi len don ci dafa joge ci man tax du joge ci mom mukk du diyo sharia bu bo bayi len amma ba'du wax di len bu ngeen dege ci man ila sami'tum bu ngeen dege minni ci man shay'an mbir shay'an dara fa zinnuhu na ngeen ko fete di mizani shar'i ci baskilu sharia sama wafaqa lu depp ak sharia fuk gogu jelleen jeppe leen ci man la joge bu ma khalafa lu wute ak sharia fatrukuhu bayi leen ko joge wu ci amma ba'du gannaaw bi ma ubbe wax ci di lettre bi fa min katibin ismuhu aqiba rasmihi mu ngi joge ci lettre bi mu ngi joge ci ki ko bind te turam mu ngi ñew ci mu jigu bind lettre bi ila kafati ahbabihi jëm ci mbolem soppem yi al qatinina ña nga xam ne ñoo dëkkee di caameen ci caameen daari waalidina sunu kër bàyyi al abar di bàyyi ju baax di ahmad korka ahmad korka daaru caameen caameen sunu kër bàyyi ju baax di ahmad korka booleem ña fa dëkkee lettre bi jëm na ci ñoom wa abou bakar bi tey wa akohu muhammad ba tey bokk na ci ñiñ jagleel tudd leen ci ñu dëkkee ci caameen boobu abou bakar bi tey ak mbokkam moom muhammad ak sunu sof wa muhibuna ak sunu sofe bi ba tey foja caam wala fajta caam ñu caam daal la fant ma baat bi na baatu wolof la ko ñu bind ci arab léeg-léeg ñu neex a jàng wa muhammadu mati ci ñi muy nuyu la bokk wala ci ñi lettre bi jëm la bokk te mu jagleel seen ko tudd leen fii wa muhammadu ma jigéen wa gayrihim ak mbirul ñoomit lettre bi jëm na ci ñoom kullu waxidin ku mu doon ci ñoom bi ismihi ci turam wa aynihi ak jëmmam la lettre bi jëm ci moom umuman ci nam gën a masale wax xusuusan ak nam gën a nekkee ak jagle sin waanin wa gayri sin waanin muy ñu bokkoo wala ñu bokkoowul ñoom ñëpp lettre bi jëm na ci ñoom asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu lettre bii nag an madadi maulana tijani mu ngi jógee ci tëbbug maulana Cheikh Matidiane ki nga xam ne Cheikh Matidiane moo ko tëbb amam lépp Cheikh Matidiane la jógee lu mu wax Cheikh koy wax ci moom la lettre bii jógee jëm ci ci yéen kon dégg leen ko dégg nu kuy dégg lu jógee ci Cheikh yéen ñi dara topp ci li nga xam ne mooy lii min naa jógee ñun ak su'aalu ñaan minallahi boo xam ne ñoo ngi koy ñaan yàlla tabaraka wa taala an yusliha mu yiwinal ahwaalana sunu mbir wa ahwaalakum ak seen mbir wa ma aalana ak sunu delluwaay wa ma aalakum ak seenu delluwaay yéwital sunu mébét yéwital seen mébét yéwinal sunu mbir yéwinal seen mbir wa yarzuqna mu wasagal ñu wa iyaakum ak yéen xalaawatal imaani cakkaay gëm yàlla yal nañu ko yàlla wasagal wa sidqa ak ak dëggu boo xam ne dañ koy am fil obodiyet ci nekk di jaamu yàlla wala fil obodiyet ci njaam bu ñu nekk di jaamu yàlla yal nañu yàlla may ak dëggu ci moom maal qiyaami ànd ak taxaw nag boo xam ne dañ koy taxaw bi xuquqi rububiyet yi ci lii ciru rububiyet bi yàlla nguuram bi dafa am cër bu mu yeyoo ñu màggalee ko taxawaay ba ca war ba nga xam ne moo dëppoog ñu màggal ko nag àtti borom bi yàlla ñu yàlla may loolu wayat tubana mu bind ñu wa iyaakum ak yéen di diiwaani ahbaabi yi ci diiwaanu soppeem yi yéen ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne ñooy ay soppeem wa asiyaa yi te di ay tànneefam ويتولانا ميغوني وهو موم كات يالا يتولى الصالحين موم ميغوني يوني يالا يالا ميغو وبعد غناو لي فقط اتاني نيول نما من عندكم جوغي فيين محبنا سونو صوبي الصادق ديكو دغ ابو بكر جاي ابو بكر جاي سونو صوبي بو دغ نيول لا سي نيو فجزاكم الله خير حنا خيرا يال يالا فين تي يين تي لو باخ لي نين نيو ديفال خيرا جامو جي باري الا اني دارنا كمان دال الا اني واي لي فنيك دال من دال وفيكم ما لي لين دينك ووتي نفسي دي دينك سما بوب دين ديغ نا بوتوم لاتر فان ملنا لي لا دون لي بغون يوني ني نيو تي باي bay tont na len ne len sen ndaw ñewna diko baax ku ma gënam lool mbiram yal na yalla fayante e yeen ci lu baax li ngeen ma defal kon lettre ba pare waye nitu diina kelifa ne xamne ñi mu yelif wax na len denk la len tax di mëna yok ci yalla ndax yok ci yalla rek la nek kon gannaaw loola itam tek na ci ay kaddu yo xamne di ngeen gis na mu guddé mu len di denk ninkane lo xamne ku ci tebu rek yang ci trafu mu taxir kon mu ne ma ngi len di denk sama bop bi ma te la nga xamne waxa denkane na Allah yalla bi ci mom al umma xet ye jitu won yalla denkon na len ko aplakum muy xet yo xamne jitu won na len yalla denkon na len wa wasakum bi te denk na len ko yene ko la yalla denkon xet yeneen jitu won te denk len ko yene mang len koy denk diko denk son bop wo mom lola di denkane lola taqwa allah moy ragal yalla la yalla denkon di jitu won denk len ko mang len koy denkat diko denk son bop fi sirri ci ñun la bu wal jare ak lu feñ la wa taqwa ragal yalla nak min deggu ñu wax wo mom imtisalul awamir moy jefe ndigal yi wastinabu nahi ak baye tare ngeen dege ñu wax taqwa rek moy jëfé digël yi baye tare wa aqidul ma'murati digna fédalé ku nak ci ñu diglé yi mura'atu salati aw mura'atu salawati moy tam wante julli yi al khamt yi nga xamné juroom lañu julli juroom tam wante ñoom matal leen mo gëna nekk mu ñu wara jëfé ci mbékkane yi jibe di yalla diglé way nak fi jemaat ci mbolo yi nak len ko defé ci mbolo yi ci jakka yi wala mbolo yi rek len ko defé ci mbolo yi jakka mbolo la fenen ku dul jakka yi te mbolo di fa dajé len ko fay def mbolo la kon julli ñu len koy denk ngeen jital ko ci ndenkane yi te diko defé ci mbolo yi fi awqatiha ci waxtu yi itam nak waxtu wa bu joté rek taxawé len مع المحافظه عندك وقت على الطهاره في لاب المائيه لاب بو خامل لاب ندخ لاي دون دينن لاب لاب ندخ ديغل لي تي نك ام ناني واخ نينن ن لاب بو خامل غناوم تجوت سي توب لاب دي توب سي توب با تخنا فوتول بو نغا اندك لاب بو دوي لوكو باي نغي دينكاني نينا لاب جي ما واخ نك لاب ندخ لا داي سامو نك لاب ندخ والعجب كل العجب والعجب كمال كل العجب بيب كمال لمن نك نتي كو خامن ينتسب دا فاي اسكن الى الله جل جلاله والى شيخنا دي اسكن بوكم جيمتي مولانا شيخ محمد تيجاني رضي الله عنه ويقبل تمي تاغني عن صلاتي دي جولي بوك نتي لي گنا كمالي تي كمالي كوي اسكن بوكم ني موم جامو يالله لا اسكن بوكم تي نيو شيخ محمد تيجاني طالبين لي تلي تاغني جولي او عن طهارتها ولا مساغني لاب جولي دي نياك سي دوخ ويتيم موتيم لصلاتي غير جولي ويدعى موي ووتي انه نك موم معذور داي كون نغول نغانت با فمو تول من نتيم نينا لول دا سي مان والعصر نغانت لا يدوم دو صح غانت دو صح ولا يعمت دو متالي دو متالي تام قبيله او اسكن اسكن وخم لي نيب دانيو ام غانت تي تي بغ من نتي من تي دي غانت دو متالي غانت دو نيك دي مبولم جامونو رك غانت لا xéet bi yëpp am nañu ngant loolu mënu nekk fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun musiba fa inna ñun de lillahi nekkal nañu yàlla wala nekk nañ ci yàlla wa inna suñu kat rajiun nañu dellu lañu ñuy dellu lañu indee ngir ci yàlla bu ñu waxee loo xam ne musiba la dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon tàggalee julli yi taxoo tiim mais da ngaa am ngant ci tiim bàyyi nee loolu musiba la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fa tuuboo na ngeen tuub illaa baariukum jëm ci aji bind ji leen ne illaa baariukum jëm ci ku leen bind di yàlla na ngeen tuub dellu ci yàlla faqtuloo na ngeen rey anfusakum seen bakkan na ngeen rey seen bakkan bi nga xam ne moo leen di xiir ci lu bon daalikum loolu di rey seen bakkan xayrun mu gën lëkkum ci yéen inda baariukum fa seen borom di leen bind da ngeen wax jooju de daan naa leen jàngal benn hadith bu yonentiy waxee muutu xabla anta muutu dee leen def ngeen di dee aaya baa ngi nag na ngeen rey seen bopp delloo ko ci yàlla mi nga xam ne mooy ki leen amal loolu de mooy li gën fa yéen mooy li gën ci yéen fa seen borom bi leen bind kon faqtuloo na ngeen rey anfusakum seen bakkan dhalikum loolu de ngeen def ko ci seen bopp rey seen bopp xayrun moo gën lëkkum ci yéen inda baariukum fa seen borom wa aleykum war na leen wa aleykum taqoo leen bi qiraatil wasifati jàng wasifa maa ixwaani ànd ak mbokk yi di leen jàng wasifa di àndaleeg mbokk yi kenn ku ci nekk bu mu téye kursam rek toog ci groupam ne bu waxtu wasifa jotee mu defal ko boppam déedéet waaye nee na di leen jàng wasifa te taqoo njàng ma ànd cee seen i mbokk yi ni ngeen koy defee aji ma di nekk wala bu bis bu nekk bu ngeen ko mënee am mbooloo ma daje woo leen def ko loolu kat mooy li ñu santaan fa man tara képp koo xam ne bàyyi na ko lan wasifa ci mbooloo yi minkum ci yéen maratan benn yoon ku bàyyi wasifa ci yéen benn yoon rek maratan waxidata benn yoon rek laa wax baada wusuli kitaabina gannaaw yëpp sunu lettre bii ci yéen fa nax nu ñun bàyyi de buraa un min dañ nañ ci moom waaleykum asalaam wa laysa minna bokkatul ci ñun walas naa min bu ñuy bokkatu ñoom moom dara ñun ñëlu mu ci loolu fa nax nu ñun maa salaka soobuwul tariqatana sunu yoon illaa man dare koo xam ne amila jëfe na bima naamalu bi ñi nga xam ne ñoo ngi koy jëfee ku dugg suñu yoon yi bokk ñun li ñu jëfee rek dañ koy jëfee looloo tax nga bokk ci ñëpp illaa man amila ndare koo xam ne dafay jëfee bima naamalu ci li nga xam ne ñoo ngi koy jëfee bii ci moom maa ashaabina ànd ceeg sunu saaba yi li ngeen gis ma koy def maa samay taalibe maa samay mbooloo ku bokk si ñun daf koy defa loolu ak ñun ku ci deful lenn bàyyi ko rek bokk ci ñu ñun it bokkatuñ ci moom wala budde du ñàkk min tëj di tawbati ci beesal ak tuub li war mooy beesal tuub tuuba fi kulli waxtin ci bépp waxtu wa fi kulli maqamin ak ci bépp taxawaay maa dawaami muraqabatillahi ànd ak taxoo fuuglu yàlla fi saairil awqaati ci mboolem waxtu yi wal anfaasi ak noy yi mboolem foo noyee rek ak noy yi mu jàll lul yow nekk nga di koo xam ne da ngay sàmmooceeg nekkuk yàlla da ngay teewlu nekkuk yàlla da ngay fuuglu yàlla ci nekkam gi di am wa amalan ci jëf jooy jëf nag wala amalan ci jëfee bi qawlihi ca waxam je salallahu alayhi wa sallam booleeg ngay jëfee lii yonente wax ne xaasibu da ngeen hisaab anfusakum seen bopp qabla an tuxaasabu njëkk ñu hisaab leen kenn ku nekk war na hisaab boppam njëkk ñu hisaab ko yéen itam wax loolu kon hisaab leen seen bopp njëkk ñu hisaab leen wajtahidu na ngeen fatlu fi sidqi ci dëggu fi muamalati sayidikum ci jëflanteeg seen sàng wa mawlaakum ci méngoo seen mbir na ngeen di fatlu dëggu ci jëflanteeg ki nga xam ne mooy seen sàng méngo seen mbir kooku mooy kan bi xaytu laa yajidu wahidan ba nga xamne mom sen sang bobu du fekk mukk kenn ci yeen haythu nahahu fo xamne tere na ba mom sen sang bi ma wax ngeen taxo ak mom fat lu deug selal jeflante bi ngeen di def jeflante ak mom fexelen ba lepp lo xamne tere na ko rek bu ngeen ci gis mukk wala yef wala yef quduhu haythu amarahu ta na ngeen fexe itam ba bu mu ñak kenn ci yeen fam diglé né na ngeen ci nek kon ta xolé nak seen sang ki mengo seen bir lum leen digël na ngeen ci taxaw lum leen téré fexé leen ba bu leen ci taxaw wa iyyakum moy tan deku leen wa mulabasatu shay'i wa iyyakum wa mulabasatu shay'i ci melawo melokan من المحرمات شيء أرملي وإياكم نعم ما يتنكو وملابسة شيء لامبو مير من المحرمات شيء أرملي فلان بام ما يتنكو ملو ملو كانوا لن شيء أرمل كم ملو ولا جفة لن شيء ترك كجفة فالحرام لو حرام يجرو دنا نجدي إلى النار يبكي moy tan dako jappu ko wa iyyakum nagen moy tan dako wal ghafla ak tiagante nagen moy tan dako tiagante fa innal ghaflata nak tiagante ak lu tuddi xati atin moy ci sanu mbolen djunte moy ci sanu mbolen lu ñaaw wa shahwati ak banex wa toyi adabin ak ñak tegeen tagan dal moy ci sanu mbolen ñunte mbolem banex bo xamne buy xéñit la ci lu bon mbolem ñak teggeen lepp ñu joge ci tagan ko da ngay sama ci nak li anal haqa naka yalla jalla magna wa ala tam ko yaqulu mu ngi wax ne man kashaftu lahu an asma'i alzamtuhu aladaba wa man kashaftu lahu an kamali dhati alzamtuhu aladaba yalla ngi wax ne du wax bo xamne rek alquran la man kashaftu kep ko xamne wunina la wo ñeel ko an asma'i ci sumay tur kep ko xamne ki wunina ko sumay tur ba mu xam ma alzamtu wal adab dama koy takale ak ya ak tegi wu man kashaftu lahu kep ko xamne wunina ko an kamali zati ci sumay matu jëm sama matu jëm képp koo xam ne kii wuñil naa ko ko al damtu boo saqale naa ko al ataba atab coon al atab al kand al atab ala kulli halin képp ku yàlla wuñil jëmam ji yow gis nga ne yore nga melokaan boo xam ne mënu koo saqale ko ak jàng mi kenn takko nak ak yalla wuñi lek nekam ji lu diit la waye ci tangé la ko and ak banex lool fa alaykum warna len ngeen takko bi adabi suluki ci teggiinu suluk na ngeen takko ak teggiinu suluk suluk moy lan moy sobu ci yoon bi nga sobu ngeen yegg ci yalla dafa am ay teggiin yo ci wara jaare kon na ngeen takko ak teggiin yo لقد خاب مجذوب صحى وتمردا ولم يحسن طاعات ما لعن الهدى ومن بلغ المطلوب فليتع شاكرا والا فجزم الروح نهجه لردا ناري ويلا يو خامني باي نينا وقال الشاعر وقال وحنا الشاعر ويكد لقد خاب فادنا لقد خاب نياكنا جيت لم بغون majdubun ko xamne majdub la moy kuñu ñor di ko andi ko ci te yalla bi faha gëna buñ ko ñor de bam fana u ci jeexu yalla faha mu wuri delu ci wat nek ci baqaw ta bam nek ci baqaw wa tamarada mu fitter lu di def moy yalla yi bay ne ko bu de tax tax nay dal ñu bari dugg ci te kenn yalla gëlëm ba xàmmeetoo sa bopp xàmmeetoo lenn soo ko toggatuñ la jëf ndax dot nga ci kenn yàlla loo def ak yàlla gërëm nga dem ba yàlla baaxe la nga wuri nekkaat di nit xam ñi kat nekk xam ni nekku ñeneen ñeeg nekki ñi xam ne lii kat safara la lii ndox la ngay daw safara di xam ne ndox lorewul ci la ëpp nit xam ne kii nit la lii nit du bàyyi ma xam ne bàyyi ma bii gaynde la bii xar la nga daw gaynde ñeme xar ni wulpa ci kuwaat nag naan ba léegi dangaa nekk sannaawu ñëpp lu yàlla nekk léegi nga bàyyi lu yàlla nekk nga nekk mu ngi la nekk naan dama nekk sannaawu nee na na ngeen xam ne loolu xam nga nga xam jàpp jàpp ñëpp mu ngay taxaw mu ngay yàq ak yëpp. yow tey si bile kan la ne sawlu nga. yàlla daf koo ñor di mu dem ci téyam ba nga xam ne dund na ci fanaaw saxaa mu dem ba wuri nekk ci baqaaw wa tamaradaat mu fetteerlu ci mu yàlla walam yuxsin te rafetalul taat topp yàlla yi ko waroon su def loolu demmaale jeng na anil wuta ba bàyyi njub ci mu waroon a cabu wa man balaga képp koo xam ne kii jot na almatluba càkkutee bi te dayob càkkuteeg mooy jot yàlla yegg ci béy yàlla ndax lépp lu ñuy sàkku mooy loo xam ne rek lu la yeggale ci yàlla la ak boleen càkkuteeg bi nag njëriñ yu mujj ya ci nekk mooy yegg ci yàlla kon ku jot yàlla baaxee la nga yegg ci moom jot nga dayob càkkuteeg bi kon nee na la war kooka mooy fa ya dex na yaatal chakiran di sant yàlla fu mu toll nay sant yàlla mu dund ci cant wa illaa bu fekkee defut loolu fa jiis mu roogi lay cëru bakkan lay cëru roogu ci moom de ndax ci uuli rabba mooy yoonu ñoñ alkande ya mooy tegu na ci yoonu ñu alab ñi tegu na ci yoonu alab yan nañu yàlla dafa ci loolu wa antum yin yaa ahla caameen yin waa caameen doon na léegi caameen boobu laa yéen basi yeellul laa yéen basi rafetul laa yéen basi yeeyul lakkum ci yéen illaa an takkunu dara ngeen nekk ci ahli kuusi ñu war kuusi yéen waa caameen kat di leen war mooy ngeen mel ñu war kuusi jàpp leen nag ni yéenay ñi ñuy wax wa ahli sayba ñeeñeen ak mel ni waa sayba ñeeñeen wa ahli tayba ñeteen ak waa tayba ñeteen yéen waa caameen kat da ngeen war a mel ni waa kóosi ak waa tayba ñeeñeen ak waa tayba ñeteen mel istiqaali si soxla woo billaahi ci yàlla si soxla woo yàlla rek grâce di kulli ma siwaahu ci dàqal lépp lul yàlla ñoom seen yitte kat mooy soxla woo yàlla ak dàqal lépp lul yàlla wa tawaasaw na ngeen dénkante di saqli ci muñ wa tawaasaw na ngeen dénkante di saqli ci muñ wa taxaabu te ngeen bëggante wa taxaadu te ngeen di jublewante watazawaru ta ngeen di ziaré wante watabatalu ta ngeen di joxé wante dimbalante watajalatu ta ngeen di togante di tok di def ay jotaay billahi ci yalla lillahi ngir yalla billahi ci yalla ngeen fay defé tam ngeen tollu kat li moy li len war ñu déggu ko jëlam ci ngeen yo wa ta'awunu na ngeen dimbalante alal biri ci lu baax wa taqwa ak ragal yalla wa kuru na ngeen tuddu allah yalla kaseeran lu bari la'allakum tanbiyul amal na tuddu mo na ngeen tax billahi ya wa qu tagal len al fisakum sen bop wa ahlikum ak sen ñoy naran safara na ngeen di tagal sen bop ak sen ñoy safara gis nga sen bop la jax wax dox ci tek sen ñoy bala ngay mëna tagal sen ñoy safara da ngay tagal sa bop ba pare jikko jikko bu baax jëfé lu baax bayyi lu bon ba tay ci min ko ba tan jabot xamne li moy sa melokan ñu roy la ci and ak ngay wax nak ñu lay dégg di jëfé kon tagalal sa bop safara tagal ko sa ñoy qala wa khna sallallahu alayhi wa sallam ne wahiy mom lan tagal sa bop ak sa ñoy safara an taqulu moy ngeen wax ne ya ahlahu salatu salatu ya ahlaw e yen sama ñeñ ya ahlaw e yen jëfot gi salatu salatu na ngeen taxu seen julli na ngeen taxu seen julli ya ahlaw e yen sama ñeñ yen jëfot gi siyamukum siyamukum na ngeen taxu seen koor na ngeen taxu seen koor ya ahlaw e yen jëfot gi tuhurakum tuhurakum na ngeen taxu seen nar na ngeen taxu seen nar ya ahlaw e yen jëfot gi miskin da ngeen di fatale ko seen miskin yi di leen dimbalé fa la ñëw ci ba ci yene ci leena lolu moy tagal sa bokk safara tagal sa ñu fa tollu di fatale ko yi mu la wax aw kama qala wala bo ca nam ko waxé ba ak ba ko wax jëli wax jëf li dal moy maana wax ji waye waxé na ko xeyna leneen aw kama qala waqad qala waxna allah yalla ta'ala ko wena wa mu digalal ahlaka tañ ci salat ci julli waqtabir da nga tax di len digal waqtabir alayha tan ngoyalu fexé di len denki ñu tax ci dakat la nas'aluka duñu lañ laaj rizqan waqtak ñun yalla lañu la waxat lañu la ko ci sabab lañu la ko tañ nax ñun yalla narzuquka ñolay waqtagal wal aqibatu te mujj bu rafet kat di taqwa ngi nekkal ñi ragal yalla nit ñi dañoy yitté wo waxtak te yalla ne mom mo warlu waxtak la yalla warlu la yitté wo lañuy yitté wo bay la yalla waral ci ñun li yalla waral ci ñun moy ñu takko diko fatale ko ta bañ ko fatte di jëfé digël bay dara légui ñun ñu nga sax sagane yoyé yitté wo la nga xamné mom moñu warlo né dañ lañu ko jox muy waxal kon ay bubu xamal nañu né liñu wara yitté wo moy jëfé bi yalla diglé bay yi mu téré lay waxal bi mom warlo na ko lañu ko jox wa alamu na ngeen xamné annakum naka yeen yalzimu yalzimukum hamdallah warna len ngeen sant yalla warna len ngeen sant yalla yeen talibe yi xam len ne warna len ngeen sant yalla alhamdulillah wa shukruhu tantam nak wala bo warna len alhamdulillah sant yalla wa shukruhu ak tantam alhamdulillah warna len shukrullah warna len haythu ja'alakum du tax mu war len ndax daf len def min as-sabiqina al-awwalin daf len def ngeen bokk te ña nga xam ne yàlla baaxee na leen cëpp ba mu amalee baax amal ñam bar war a baaxal foofa la leen yàlla baaxee woon kon war na leen ngeen taqoo ak hamdallah ak shukurullah daana yàgg na te taalibe bàyyi na foofa la fa yàlla tànnee woon kon taalibe yi war na leen ngeen taqoo ak sant yàlla kon fan haythu ja'alakum ndax def na len min as-sabiqin al-awwalin min ahli hadhihi al-faydati kon sabiqin al-awwalin ci lañ ko waxe won baxna way sabiqin al-awwalin min ahli hadhihi al-faydati batay tam war na tax ngeen sant yalla kon ñi mu doon waxe ñoy ñi ndaka jot ci faydu bi ci sam yalla gi nga xamne yalla baxé nako jamono bi ci fenu bay ñoom ñi mu bind lettre bi ñoy ñi ndaka jot ci bi di sam yalla kon bay de len war ngeen takko ak sant yalla bu baax tax jënd ci yalla ndaka jot lo walakin nak lakin waye nak la taq'udu bu len tok nak bu len tok de wa tamino ngeen jeng ila rahati jimti naflay rek nak bu len ko def ndax fa inna min waraikum nek na ci sen gannaaw ñu yekteegul ño xamne ñewuguñu qauman aw nit ataw ñew nañu dañu ñew baadakum sen gannaaw amna ñeneen ñu wara ñew sen gannaaw wa in qa'atum ngeen toge tel wa tafasartum ngeen gattañ lu ci adda'i huquqi mawlaakum ci jëfé li seen ak ci borom ngeen war ko jëfé bu ngeen ci gattañ lo kon de ñoom yasbaqukum dañ leen jitt taw wa dalika lool jitu won ba ñepp yek nañ jitu ngeen tagan ba ñi leen jitt ñi ngeen jitu won ñew raw leen wala ñeneen ñu wara ñew jitu leen lool de wa iyyaku billah jeel ñu ci yalla mu sax waye huwa mom de rayatul khusrani moy day tax jitu won tagan ba ñepp ñewugu doon ñew borom baat na jitu la moy day xert ba jeel ñu yalla mu sax ci lool li ana al izdiyada naka dolleku ci tarqi ci yee di dem rek fa ñu taxaw lool moy dolleku fi kulli lahzatin ci bepp lahza bepp dir rek fexel di am ak jokkute li ana izdiyada naka dolleku ci tarqi ci yee ci kulli lahzatin ci bepp gendeku rek matlubu ñu sakkule ci kenn ku nekk mu yottu ko jox kon fa alaykum taqolen bi ta'miri zawaya zawiyatikum ci fetal sen zawaya yi sen jakka yi taqolen diko fetal bi iqamati al-khamsi ci taxawal jinn yi juroom zawiya mën nañu wax jakka rek mën na baña nek nak formu jakka nek ci benn kër rek ñu tan ci benn neek bo xamne day fay dajé wo di fa matal farata yi jinn yeek yalla yeek neena fexalen diko fetal bu muy wuddu mu lay fet jamono bu nek kon lolu war na len wa qira'atul wadifati ma ta'miril awqat bi salati ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam batay war na len ngeen takko ak wadifa tay fesal tay remplir sen waxti ta'miril awqat buñ waxe ta'miri buyutillah moy fesal neegu yalla yi ak jëm yi buñ waxe fesal nak waxti mom lañu wax fexel sa waxtu bu ko baye mukk mu jall dudul la la ca wax yaam ci def kon fexel ba seen waxtu yi bu mu jall mukk dudul yele ngi nek bi salati ci julli ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fu ngeen tollu rek taxo len julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi salati fatihi nak ta muy salati fatihi salawatu ala nabi farina waye bima len ci tan lo ngeen tan ko war ko di fexele seen waxtu yi moy salati fatihi li ma wax faman fa'ala ku defna zalika li ma denkane faqad faza taxena fawzan def aziman bu mag kon yal nañu ko yalla def lo taxani ci wassalamu na jam taxu bi yeen ci mbolen jamono ye barab yi wa kataba mu bind bi lettre ali cité ibn hasan ci xatal cité mo bind mo daan bind nak ben baye ko dikte mu bind ben baye ko wax ak dem ak bind lettre dem ci ni mu bind waye day mat ni matam ga nga xamne maté na ci baye mu mat ni kon nak lettre tan ni sunu lettre la baye ko bind atum jinne ak ñet témèr ak ñeel ko joom ñeen ci ci jiré 1349 ci jiré li moy lettre bu ñaarel ci diwani wala sayyid yene ñu yalla may ak jëgë top بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله وفقنا الله لما يحب ويرضى وداوى بمنه قلوبنا المرضى. اللهم افتح صدورنا ونور قلوبنا واجعل فيها نور العين ونور الهدايه ونور القدام ونور الولايه. بسم الله الرحمن الرحيم المنتقم العزيز الجبار المتكبر والسلامان على الرسول السيد العبد القائل يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا أما بعد أحمده بما يليق ويصل السلام إلى ولدنا أحمد جام ومالك ثوب وإلى كل من يقف عليه لمن يدعى الإنصار إلينا. نون لا تبني ci waxi arab ba mu yegge fa mu yem waye ni firiko ci wala yalla li ñi wax depp ni ko borom diglo kon bismillah ci tur yalla la ñuy tambale lepp lu ñuy wax ak lu ñuy jëf ak rahmani ak rahimi mu ñu ko waxe won ci yele faté yalla mo mu nga xamne nak al muntaqim moy ak mbugale ji yalla mi nga xamne moy mbugale wax ji nak ni mu ko ubbe mo len def xamal ne lettre bi fat lettre bu tang la yalla mi nga xamne al aziz moy aji naf ci nguram al jabar moy aji mburu ji mburu bi nga xamne mo maté ci mbolé walu maddi wa salamani ñaari salami ala rasul yalla nek ci rasul ak sayyid bi nga xamne tang la al abdi tay jamitam al fa'il mom mi nga xamne mo wax fa li muy wax danañu xamal lim bëgg wax ci mom ndax wax ju nekk nang koy ubbe danañ ci xamé la nga bëgg wax mune ya fatimata binti muhammadin yow fatima doomu muhammad muhammad sallallahu alayhi wasallam momo wax yi baye julina ci mom mune ya fatimata yow fatima binti muhammadin doomu muhammad bi yonent ak yalla bi la ogni anta min allah shay'a amalu mala dara fa yalla monalu mala dara fa yalla lol la yonent wax ama ba'du banaw lolu ahmaduhu man koy sant mom yalla bima yelleku ci li nga xamne yeyonako ci cyan fa yaqtilu mu yegg salami sama neyo illa waladina jëm ci sunu doom Ahmed Diam Ahmed Diam mi moma jangal goor bu baax mu am xam xam ci téméri atam ak ñeenti at ci la génn àddina taalibi alhaji abdoulaye ñaf la woon bàyyi ñëpp nekkoon ci wetam nekkin bu rafet am xam-xam lool fa tabarakallah bu ñu bàyyi woote fay bi di ñëw Medina ànd ak moom ñëw Medina nekk fa nekkin bu rafet boo xam ne bàyyi moom la daan jox doomam yi ñu leen di jàngal jàng leen leer lay doon ñun jàngal yàlla baaxe leen ñu dem ci réewi arabia fu ñu mos a jaar danañ xam nekk fan jaar li jaaruwaay la ba taxoon na ñu bari ci réewi arab yi xamoon nañu ko ci arab yi seen bopp ci ñam jàngal nekk seen loxo rawat na wàllu nax mi daan nañu faral di nekk lool sax Farhan Diop ak yi tëddin defoon ci njàngal ndax moo doon jàngal Farhan Diop nekk li dañuy bare ndax moom jotaay yu njàngaleem du téere ba rek lay jàngal waaye yeneen ci biir dala ko ci jàngalaale jom jitte ak ni mu bëggee lu tooyee ni mu bañee lu suufe yëpp da nga koy yëg ci njàngaleem lim ñu daan nekk bari na loola rek ko yoon na njàng bàyyi téere rawat naa boole ko la ci téere mu dégg ci dégg bu rafet di ko leeral ni Amadou Thiam moomu nag lettre bii ci moom la jëm wa Malick Sow ak ñu naan Malick Sow wa illa kulli man yaqifu alayhi ak képp koo xam ne kii mu nga sa ñoom ni man yadda al intisaba ilayna képp koo xam ne dafa askane boppam ci ñun rek lettre bi ci moom la jëm. Kon nag ni ma leen doon waxee ci lettre yële jàll ne lettre yii bàyyi ci bind mu xaddam yi ku ko ci dégg rek jàppal ne yow la bàyyi di waxe. Ndax gannaaw bu ma tuddee ñaar ñi mu ko jagle li nee na mu ngi jëm ci képp koo xam ne rek dafa askane boppam ci ñun bàyyi. Mujibuhu li waral lettre bi nag al i'laam mooy xamle bi an naka gis nay ni ñaar laysaan nit ñi bokk ci man wala min tariqi bokkuñ ci tariqa tijaan bi ci cheyin ci benn bokkin ci xeetu bokki ni majbubun majbub lam yes lib sóoguwul wa taalikun ak taalik boo xam ne lam yuj dab amul jëb in baqiya nem def nañu ala xaalihima ci seen melokaan wa waxafaa ñu taxaw ala sayrihima ci seen sayr bàyyi ne ñaara ngi de bokkuñ ci ñoom bokkul ci ñun bokkul ci man bàyyi am bàyyi li mu doon ci mu doon ci lislaam ci mu doon ci tariqa tijaan fu mu wax ne bokkul ci man rek kooku kon da cay déggee ne nekkul ci lislaam nekkul ci tariqa tijaan mu ne koo xam ne majjóob la majjóob mooy ku yàlla baaxe ñoddi ko ba indi ko ci dimbam bi moom yàlla mu jangoog yàlla saalik mooy ki nga xam ne dafa sóobu ci yoon bi ñu war a jaar ba yegg ci yàlla kon bu ñu waxee majjóob mooy ku yàlla baaxe ba ñoddi ko ci dimbam bi saalik mooy ki sóobu ci yoon ñu war a ñëw ci dimb yàlla bàyyi nag ne ñaar ñoo ñu bokkul ci moom mooy majjóob boobu nga xam ne teguwul ci yoonu ki war a tegu ci yoon mu ko indi ci yàlla mooy ko yàlla baaxee nga xam jëmmu yàlla ji te teguwuloo ci benn yoon boo xam ne moo dëppoog sharia bàyyi neen boobu bokkul ci moom wasaalikun ak koo xam ne kii tegu na ci yoon bi de waaye nag lam yu tab amul jëf bu ko indi ci yàlla ñaar ñu ñu bàyyi rek kenn bokk ci moom daali bee bàyyi daal mooy ku yàlla lay baaxee bu ñoddi ko ci jëmmam bi waaye itam day tegu ci yoon yi nga xam ne moo dëppoog sharia bàyyi ne kii moo bokk ci moom ku melul melo ñaari melokaan yi rek misaal bi kon ngeen xàmme daali bee bàyyi di yomb la gannaaw bi ngeen xam ne melokaan yi ñoom ñaar ñu ñu in baqiya fekk ñu ngi def ala xaalihima ci seen melokaan yi nekk ci majjóob rek te du woo ci benn yoon bu jub ak nekk ci yoon bi te yegguloo ci borom bi nee na in baqiya fekk ñoo ngi def ala xaalihima ci seen melokaan wa waqafaa ñu taxaw ala sayrihima ci seen doxin seen sayru ñu taxaw ci rek yem ca noona bàyyi nañu bokkuñ ci moom wa inni naka man cheikh ibrahima chani suma mbir dama allimtum ni ko ngeen xamee ko mooy ni man araada ku bëgg na andikuwana mu nekk maa yi di ànd ak man si xaal yi ci sama melokaan fal yus dig aw fal yes dig na sóobu tariq yi sama yoon na sóobu sama yoon te yoonu cheikh ibrahima nag mooy yoonu islaam ba mu gën a nag ba gën a rafet mooy yoonu tariqa ba gën a rafet ne kon sóobu sama yoon fil aqwaali ci wax yi wal afaali ak jëf yi imtisaalil awaamiri ci roy ndigal yi wacci naabi nawaahi ak moytandeku tere yi fi zahiri ci lu feeñ wal baatini ak lu mag wa taatusi ànd ak mar ànd ak mbëggeel gu mat tëpp wa tachawuxi ak joxel gu mat tëpp ilal wusuuli yegg bay jëm ci yegg ila mardatillahi ci ngëmande yàlla wa rasulihi ak yonentam kon daal kooku nga xam ne moo sóobu sama yoon day topp ndigal yi bàyyi tere yi ci lu feeñ ak lu nëbb ànd ak mar mu tat mar ñi mar di def nit nga xam ne fu mu mën a amee ndox mu ngi koy wuti ndax maram faju ànd ak bëggeen bu dëgg lool ci moom na koo koy def ba yegg ca loola mu bëgg nee na kii nekk sama taalibe dëgg topp sama yoon na mel nii ba muy amee lii di ngërmande yàlla ak yonentam amma man daal ka nga xam ne nag yan xot si bu illay naa mu ngi askane boppam ci ñun ويرتكب تمو جنجو شيء اندرا من مخالفه الشريعه في جيوك شريعه المتحره شريعه ديغا خامني بني لابل لا الشريفه ديغا خامني بو تيد لا اقتحام المحرمات تي جنجو بني ارامي رك وترك المامورات باي يو ديغلي تو كو نيك تي لول دي فاشهد الله ما ني تيدلو يالا واشهدكم ما ني لين دي تيدلو يني تام ni anni naka man bari'un minhu kudain la ci ko Allahumma yaw yalla inni naka man bari'un aji dain la ci ko ku ile ka jeem ci yow rek la bima sanaati li nga xamne def nako ha wala yi nga xamne ñoo waral may wax wax malakan bi ñu def man di dain na ci loolu dain na ci ñoom def ci yow rek la kon فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم نيب اي القران دي وخه فليحذر نوماي تاندكو الذين نيغا خاندا يخالفون داني ووتي عن امره تي ديغل يالا داني موي تاندك ان تصيبهم با جوت لين فتنه فتنه داني موي تاندك بلا لين فتنه بي لال او يصيبهم ولا جوت لين عذاب مبل اليم مت moy tan def wul na xamne yoyu ñu fa xam kon moy tan def leen ay bu bu kat moy fedd li dima wax ni moy sama melokan ak melokan ka ko ci man dama no bu nek day sam wante wax yalla bi kon benen aya nga di wax ni wa tubu na ngeen tub ila allah jëm ci yalla jami'an den ñepp tub len delu ci yalla ayyuhal mu'minuna yajlu bi tub len delu ci yalla wama kultum li nga xamne wax ngeen ko nak min anna muridiya naka ko xamne sama talibe la wi'aun mut lay don mut muntaliun bo xamne da fay fess min asrarul hadrati ci mbotum hadrati peyi ak talakat yi nga xamne ñett la li ngeen wax ne sama talibe moy ko xamne da fay mut la mu fess ak mbot yi nga xamne moy mbotu xabaat lo salaata fa naam waaw waaw ñu lamel kay sama talibe kay day fess ak mbot yoyu walakin waye nak ayna muridi min ko kan moy sama talibe ci yeen so huwa mom aawad so huwa mom sama talibe ki nga xamne da fay fess ak mbot yi aawad min kibritul ahmar mo gëna jëfé gi kibritul ahmar kibritul ahmar ben produit la bo xamné ben ressource la bo xamné bu demande la dal bu jëfé am la wax na bi nga xamné ak ahmar la dañuy faral ci joxe misal ci lu jëfé lool kibritul ahmar ñen mo gëna jëfé am wala bu dafa jëfé ba melni kibritul ahmar kon ko wo mom aawatu mo gëna jëfé min kibritul ahmar andakum fiya in kana nem nek na al amru mbir mi kama wasaftum ni ngeen ko melale ndem ni ngeen ko waxe non la mo gëna jëf ci bitul ahmar wa yushaku def na sik an arfa al izna ci ma jël ndigal an kulli muqaddam ci bepp muqaddam bo xamne yuqhamu bi hadratihi al muharramati ño ngay jëfé ko mom yu ñu aramali li ngeen wax ne da fay nek ci lo xamne lu ngeen sikk la ne ma jël ndigal ci muqaddam bo xamne bi ñey nek fa mom manam ay talibem dañuy jondjo jëmono bu nek yu ñu téré yi yu ñu aramal yi mu ne na ngeen waxe wax ci te ko nga xamne moy def yoy itam walam yakum taxawul mom muqaddam bi neene di def lolu ci wetam walam yakum taxawul mom muqaddam bi bima wajaba ci li nga xamne war nako alihi fa mom muqaddam yi nek ci wetu talibe yi jamono bu nek di len djugal talibe yi nak am ci ñu yore melokan yu deppowul ak yeen wara mel te muqaddam bi taxawul ci lako war te ñooñu bu djugal len ndax bayi len ñu jom yoy bon yeen yu def rek me ngeen ragal ngeen tax muqaddam bobu ñu ñoo di ndigal ci mom do lu ngeen wax du deug la waye nak fa ina ajza liko dem lopp na muqaddam bi war nako mu top jamono bu nek talibe yi djugal len digal len nak bu mu faalee ku ko mere, bu mu yóotu ku ko gërëm, bu dul ku koy gërëm na ko gërëmee rek ci li neex yàlla. Buy mer it na mer ci li nga xam ne moo merloo yàlla ci sharia la ci yoon. Waaye sa in ajis da bu fekkee ne lott na ci jubal leen ci teg leen ci yoon kon day xaajir na gàddaay illallahi jëm ci yàlla wa illa ras wa rasulihi ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ilayna ak jëm ci suñu mbaay. Bu fekkee mu xadam lott na ci jubal ay taalibeem ci malokaan yi yooyu na daw moom gàddaay jëm ci yàlla jëm ci yonentam jëm ci man daal mu xadam ak taalibeem fu mu ci doon boo lottee ci yu mel nii rek gis ay nit yu nekk seen ndëngte mënoo fexe ba jubal leen bul fexe bi dëkkoo jaxasoo ak ñoom dawal dem ci yàlla daw ci yonentam ñëw ci man bàyyi fa wallahi maa ngi wax ci yàlla ne maa aw fafa xayra ulaika taxaw loowul doxub ñooñe xata rajaoo ba ñuy dellu ila taanus ila taanusi ba jëm ci wéttalloo bil xawaadisi ci xew-xew yi dara delloowu leen taxawal seen dox bañ doon dox jëm ci yàlla dem di wéttalekoo yi nga xam ne yu feeñ yu ndaw yi nga xam ne melokaanu àddina rek la ñu dem ba gis ko yaakaar ne mooy dëgg fekk duul dëgg mu ne dara yóbbewut leen loola ila tuulu ahdihim bina ndara gëjeeguñu gëjee ak man. Bàyyi nee na gëjee bu taalibe yi gëjeeg moom day faral di waral taalibe yi gis leneen lu dul yàlla te lu dul yàlla mosul nekk waaye gëjanteeg sëriñ dana tax xol commence ba borom toog ne ndax lu nekkul moo nekk te nekk ci lu nekkul mooy dayo tasement loolu kenn ku nekk ci yéen yaakaar naa bu seetee boppam dina am lu ci dund gëjanteeg ak sëriñ bi dafay jur lu mel noonu fa man xadara képp ku teew maana ànd ak ñun bàyyi si kasirin min al awqaat ci lépp ci waxtu mi yan faa dana fàtte taama shahawaat yi takkay bànneet yi koo xam ne min na takkoo sunu jataay dana dem ba fàtte li nga xam ne mooy takkay bànneet yi ya ñuy xool yaakaar ne bànneexam ca ya ñuy déglu yaakaar ne bànneex ca ya ñuy jéem a yóotu ci mbiru àddina yu ñàkk solo yi la ñuy foog ne ndax bànneexe nga ca ñay gis sa loola bànneex ba tax mu leen di fàttaloo yàlla dara waralu ko ci ñoom lu ñu gëjee bu ñu gëjeeg man bàyyi waaye ñi nga xam ne ñoo takkoo man li ëpp ci seen waxtu ñu nekk koog man ñoom dañuy fàtte tax li nga xam ne mooy bànneexu yu sew yi ñuy wax fa innahunna subaanan am na ci ñun ay xale yu góor yoo xam ne sigaaran yu ndaw lañu fat nasu fàtte nañu taama shahawaat yi bànneexu daf koy bànneex yi dem nañ ba fàtte ko te ay xale yu ndaw lañu xata inna minhum ba am na ci ñoom sax ñoo xam ne man ñoo xam ne yan saa fàtte na zawjatahu jabaram wala xata inna minhum am ba am na ci ñoom sax man koo xam ne yan saa fàtte na zawjatahu jabaram wala yaatiha du ñëw jotee jabaram illa bi ibni ndare ndigal lu yàlla digal ci moom ne rek war na am kenn waru fàtte jabar fàtte ko complètement ba dootoo jëfeeg moom mu yëg ne kon ndigala ngi war na ko def rek mu def ko wal ikraah yi ànd ak def ba sax daf koy sibaale illaa bi tisni ndare ci ndigal wal ikraah yi ànd ak sax dañ ko ciy forcé dañ koy digal demal ci sa jabar ba forcé ko demal ci sa jabar mu doog a dem di jëfeeg jabar ci waaye bànneex dootu ko fekk ci lenn ci lenn ci li ko nit ñi ci ko nit ñi yóbbu ndax bànneex ba muy dund ci yàlla moo koy fàtte loolu boo leen xeetu bànneex yi noonu bàyyi ne ñi nekk ak man am na ci koo xam ne dem na sax ba dund loolu kon ba léegi taalibe yaa ngi dund loolu haakata naka nii talaamidat yi samay taalibe ne leen war a mel wal gayru ku dul ku mel nii nag laa bokk ci samay taalibe fala budd du ñàkk mukk mine rujoo ilallahi dellu ci yàlla bi tawba ci sukur dellu leen ci yàlla kon ñu dégg ne lettre bi daf ci doon yedd ay nit yeddaange yoo xam ne métti na lool moo tax mu ubbee woon ko leen ko ubbee kon nag du ñàkk mukk ci ku bëgg lu baax muy delluwaat suuf jëm ci yàlla suuf nag buñ ko waxee moy baye lepp lo nekkon ci lo wara nekk dem ci yalla mi nga xamne ci mom rek wara jëm wa ittisali ak roy wa ittinabi ak teex roy lan lepp luñu diglé wa ittinabi ak daw lepp luñu téré wa duhdi and ak dëgg adina leppam wal waraa and ak toroxlu ci ma tekk ci teew yalla wa ta'allumi and ak jamono bu nek nak di xam lu deug qala wa ta'ala yalla mu koy mi li waliyil awliya'i mu wax waxam joju ki nga xamne moy waliyi di yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy yoonte moy waliyi bi waliyi wa qul rabbi zidni 'ilman wa qul waxal yow muhammad ni rabbi yow kuma borom zidni 'ilman daga na dolli ndax waxon na len ci gannaaw na takko ak tuddu adina na takko troxlu na takko ak kamlu kon nak bu kenn fokk ci yeen ne dajal na lepp luy xam xam bëgg ci soxla ndol la fu ñu tollu rek bëgg len ndol la ndax yalla wax yu ne ci dina ko wax mu ma tollu da xamal na ko lepp fa la di la nga xam ne yalla ko dana mengoo bil muridi ci talibé bu mel ko ala yaq ko bu mu taxaw teyru ko doxam bi muy dox ci yàllam bu mu taxaw mukk hatta ida lahiqa ba nga xam ne sax bu fekkee ne jot na bii ci man na dox rek bu mu taxaw mukk ba nga xam ne sax bu fekkee dox na ba jot ma man bàyyi wa askala ba lënt alee ci man xaaluhu mbiram ba nga xam ne sax melokaanam léegi lënt na ma man dem na ba jot ma man bàyyi ma toll ci yàlla ba romb ma ba bëgg ma romb mum booba sax bu boobaa nee na yarxalu na laxasaay la cheikhin dem ci sëriñ ala boo xam ne moo gën a kowe mi ni ci man maqaman maqama na dem ci sëriñ bu ma ëpp maqama taalibe bu dem ba jot na na dem ci ba jot na ba nga xam ne mbiram lënt na ma mënatuma ko yokk fenn ci yàlla na dem sax ci sëriñ bu ma ëpp xam-xam sëriñ bu ma ëpp maqama waaye bu mu taxaw kon bi déggee ci rek kenn waru taxaw kan mooy ku mën a jox dootu ko xam-xam dootu ko ma xam bu ñu taxaw nañu dox wa alamu xam leen rahimakumullah yal na yàlla yéram leen ne anna kathiran naka lu bari minal muddaina ci ñi nga xam ne dañuy woote di askane ci seen bopp lu ca nekkul saddan naasa ne gaar nañ nit ñi an sabilillahi ci yoonu yàlla taare nañ yoonu yàlla bi addamil istiqaamati ngir ñàkk a jub ba ñu ñàkk a jub lu bari ci nit ñi woote ci seen bopp ay maqaama dañoo baare yoonu yàlla baare nit ñi ba bu ñu dem ci yoonu yàlla wa man intasaba képp koo xam ne kii dafa askane dafa askanu ilallahi jëm ci yàlla wa saara sa mu dox yasuddu wasaaratu mujj yasuddu di tëdd di fatt an sabilillahi ci an sabilihi ci yoonu yàlla faqad baaraza léewtoo na allah yàlla fil muxaarabati ci xareek moom koo xam ne kii dafay askane boppam ci yenn maqaama di dem ba di woote loo xam ne dafay mujj di fatt yoonu yàlla bi nit ñi doon jaaree jëm ci yàlla di gaar nit ñi ba dutuñ mën a tegu ci yoon bu ñu mën a yëggee ci yàlla mu ne na xam ne mu ngay liwtoo ak yàlla ci pare yàllaa ngi pare xare moom moo pare xare yàlla yàllaa ngi xare moom na xam loolu wasaara dina mujj kon moom moomu bi xay di ahlil inkaari bokk ci kuréelub ñeñ wér di ñe al astiyaai ñu taxe wa di ñe nga xam ne dañoo nekk ci spécterlu ci seenu malokaan wi ñaaw yooye koo xam ne ci lii la nekk rek dafay mujj bokk ci mbooloom ñooña li kawnihi bu tax nag bokk ci mbooloomuma ak nekk ci alkande jooja mu ne mooy li kawnihi ngir ak nekk bu mu nekk sababan di sabab li dalika ca loola mooy lan yàlla dafa amal nit ñi ngir nit ñi yegg ci moom kon ku taxaw pour gaar nit ñi bu ñu yegg ci yàlla rek loolu mooy li ko yóbbu mu bokk ci kuréel ga nga xam ne ñoom ñëpp ñu alatu nañu ñu taxawa di lañu wala budd du ñàkk mukk lëkkum ci yéen, wala guddal lëkkum du ñàkk mukk yéen ngeen nekk minal xuduuri maana ngeen di teew fi ñun. Li nekk te warul dañ mukk ci yéen mooy di leen nekk di leen teew ci yéen, di leen teew fi ci ñun bàyyi si kasiri minal awqaat yëpp ci seen waxtu yi di leen ko seex togal ñun. Li taxuzu anna ngir ngeen jëlee ci ñun adaba suluki teggiini suluk, ndax ngeen di jëlee ci ñun bàyyi teggiini suluk, ndax suluk waxoon nañ ko ca gannaaw dafa am ay melokaan. Melokaan yooyu nag ku bëgg a jël yooye melokaan teggi yéen yee ca war yépp da ngay faral di teew ci sunu jotaay ñun bàyyi. Kama axartum ni fi ngeen jëlee xaqaaiqal jëf bi xaqaaiqu jëf bi, ni ngeen xamee ci ñun bàyyi lii xaqaaiqu jëf bi du leen mën a may ngeen jógee ci nekk ngeen nekkoon réere yàlla ba dugg ci pays yàlla jaloog yàlla, ni ngeen fa amee noonu it ngeen di teewee ci sunu jotaay ndax ngeen mën a am teggi yi nu suro. wa man faala dalika ku def loolu faqad faasa jafe na fawzan ak jafe azima bu mag, taxoo fu ñun jamono bu nekk di bari toog ak ñun ku ko def daal jafe na jafe bu mag. wala guddalakum du ñàkk ci yéen mukk mi tax yiril munaakib ngeen soppi yu ñaaw yi alati yi nga xam ne taqao fi ixwaani ci yéen ñan yéen muqaddam yi. fu ngeen toll li war ci yéen daal mooy ngeen fexe di soppi yu ñaaw yi nga xam ne mu ngi dal mbokk yi bi yëddi ci seen loxo ñu koy yëg wëlitaani ak ci seen làmmeñ ñu koy wax wal xalbi ak ci xol, wala boog ci yéen muqaddam yi ngeen soppi loola ci taalibi yooyu bi yëddi ci loxo wëlitaani ak làmmeñ wal xalbi ak ci xol. kamaatin ci gis ci yéen bu dëkkuwul ak melokaanu sharia melokaan bu rafet di yàlla bëgg na fexe ba soppi loola ci loxoom lëm ca mën na ko dindi ak loxo, lum ca mënul a dindeeg loxo na ko dindeeg wax, lum ca mënul dindeeg wax it na fexe moom xolam bàyyi lu bon loola ba moom mu teg ca wecc. ni mu ñëwee ci hadis yi nabi sallallahu alayhi wa sallam kon wala guddal li man yuridu l intifaa bi hibbi ma yasduru minna min al wasaya nazman wa nasran, li war mooy képp koo xam ne képp gën a jëriñu na wëttu li nga xam ne mu ngi jógee fi ñun bàyyi ci ay ndénkaane yoo xam ne ndénkaane la yuñ def nazman muy wëy, wa nazran ak muy gudul wëy. bàyyi wax na lu bare bare bare bare, lenn ca wax ya ay wëy la ko def, lenn ca wax ya du wëy ay nasr la, nasr mooy lu dul wëy lu mel ni téere bi nasr la. kon ku bëgg a jëriñu daal dina taxkoo di jël sunuy ndénkaane yu ñuy dénkaane ci wëy yeeg lu dul wëy ni ki ñu toogee ci jotaay bi di jàng waxam yi. wa hadihi baraawa bii lekk xifduhaa wëttu ko waajib bu li woor la li ko ci muridi ci dëkk taalibe. lettre bii mokkal ko wëttu ko denc ko jamono bu nekk nga yore ko ne taalibe bu nekk rek lu war na ci yow. wa kullu man waqafa aleyha képp koo xam ne kii taxaw na ci bii lettre maanaam jox na lettre bi fal yuntix haa na ko copier na ci def benn copie wa yulaasimuhaa mu takkoo copie bi wa yaqraahaa mu jàng ko ku la yow min bépp gis mu jàng bés bu nekk rek mu jàngaat ko jàngaat. wa aqimu salaata na ngeen di taxawal julli, wa aatu zakaata na ngeen di joxe azaka, wa suumu ramadaana na ngeen di woor weeru koor, wa xajjul bayta na ngeen di aji néegub yàlla bi man istataa ci képp koo xam ne mën na ilayhi ba yëgu ci néegub yàlla ba sabi leen ci yoon wu ànd ak wér gu yaram ak yóbbal gu doy ku ko ci mën rek na nga def. wa tasaddaqu na ngeen di saraxe bilmaali ci alal li wajhillahi ngir yàlla taala ko wee na ngeen di joxe alal itam seen alal yi na ngeen ci génnee di joxe sarax yàlla bi fa fi hadith muslim ñew na ci hadith bo xamne tere muslim mo gëné kitab muslim an rasulillah sallallahu alayhi wasallam jele ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne at-tuhuru lat shatru iman moy genn walu ngëm lat moy genn walu ngëm walhamdulillah bat alhamdulillah tamla'ul mizan moy li fess mbollem parce li mbollem fete way yi alhamdulillah moy li ko fess ta bakki li fete nak boko fete jëmono lepp barap lepp parce la gudde ko tek lepp parce la kon alhamdulillah moy li fess mbollem fete way yi lolu hadith la bo xamni yene ci lawet moko wax ta muslim gene ko bok na ci hadith batay dum wa subhanallahi batu subhanallahi walhamdulillahi akbatu alhamdulillahi tamla'ani dananyu fes wala bu tamla'u dana fes ben bat rek tamla'ani dananyu fes ñom ñaar aw tamla'u wala dana fes mom ben bat bi ma bayna samawati li nek ci digante asman wala ardi ak batu subhanallahi walhamdulillahi fes na digante asman ak suuf da lolou ñu xam xam nañu hadith bobu ñu muy jinj wa salatu julli nurun leer la wa sabru muñ ziyaun batay leer la kon nur leer lay tekki ziyaun batay leer lay tek alquran neena ja'ala ash-shamsa diyaan wal qamara nuran nur ak ziyaul ki nek leer la waaye leer yi dañ dul benn kon salaatu jullit nuurun leer la wasabru muy ziyaau ba tey leer la du diyaa walqouranu alquran hujjatun laka lay la ci yow alquran kenn ku nekk lay la ci yow aw alayka wala mu nekk lay boo xam ne daf lay wax alquran bàyyiwul dara li ñu mën a jaaree la ba am li nga xam ne mooy li yàlla bëgg ci ñun benn mu nekk di loo xam ne dañ koy woonloo mu jubal ñu wala boog mu nekk loo xam ne dafay attewoo sun ko kon bu ñu waxee hujjatun laka mooy lay la nekkal la nga mën ci jubee leer la nekkal la nga mën ci leerlooyee bu ñu waxee alayka nag mooy kon